وحد الفعل کلمۃ تدل علی ما ننفی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی کضربا یضرب اضرب وعلامته ان یصیح الاحبار به لا عنه ودخول قد والسین وسوف والجزم والتصریف الى الماضی والمضارع وكونه امرا او نهيا واتصال الضمائر البارزه المرفوعه نحو ضربت وتاء التانيث الساكنه نحو ضربت ونون التاكيد فان كل هذه خواص الفعل وما الاهبار به ان يكون محكوما به الى اخره دا استفس قوس هو مصنف رحمه الله تعريف تاريخ سماوك وعلاماتها چی دلالت کو پیمانہ دوں گے دس منا فی نفس ہا چاہ حسرہ ای پنفس دیشا شے تو زون دے کلیمے شے یعنی سمانے چاہ مستق منا مستقیلا چاہ مستقیلا ای پن مدلولیت شے مستقیلا پتا شے مدلولیت شے دا کلیمہ چی دلالت کو پیمانہ مستقیلا دوں گے دلالت مقترن دلالت مفل مطلق تا دولوی پورا ہم دس دلالت چاہ مقترین بھی بے زمان زال کلمانا بے غزمونے بے اغمانے سرا سچ رہے کہی بے مانے بھی چاہ دہو سرح و کلمات کا دلات کو بچا مدے امانا مستقی لگن دہ امانا شکر وہ خلیب پہ دے دراتو کو دہ دلات پہ دے امانا مدے دہ تڑلہ رہے چاہ سرا غزمونے بے اغے فیل سرا چاہا فیل پکیمت مناشے ہیں وکاشوہ دا نہیں دیکھنا پیخز منام دا دلت پر سرک سرک سرک پیمانا دا دلت پر وامانا چا پکیمت مناشے سرک موجودہ شوی دو نہیں دیکھنا پیخز مناشے سرک دلت پر سرک عدلت پر مانا دوں دے سجو دکھیں عدلت پر چاہ دوں دے آتنا دا ایچا سرک چکن دے ہاں بے غیر زمونے سارا کسی میں دیکھا سمجھ دیکھا یعنی پدوارے دلت گھر سارا کچھ پاہا فیل بوندہ کو وہ پاہا زمونہ سارا کچھ پا کمہ زمونہ شاکل وہ کیاش ہوئی مزدیوی یا یا خالی یا استقبالی سچ رکھے دا عبارت چی تحریف کے فیل سارا آکلی مطلب چی دا فیل کلمہ دو تدلو چی دلت کو علا مانن پہ مانا مجھا سے مانا فی نفس حشا مستقل علی فمانا لکا زرابا اسی مثال کا دا کلمات دا لب کو پیمانا مونے مستقلہ مونے چاہوال بھی پچھا دا والے دا لگو گا نا خدا سے دلت دلت مکتر مونے دلت کو پیمانا مونے دا سے دلت چاہا دلت تڑھلا بھی آہا دلت کو مانا مونے نا آہ تڑھلا بھی دے زمان ازال کرمانا دے غیر زمانے دے غیر آنے سارا دے زمانے دے سارا دے زمانے سارا تشفت مانا چاکینا مانا چا پکینا از مناشا واقعا روکا نا نہیں کھانا ہمیں لکھنا پیغیا سوا سارا کو پاز مانا دلت سوا سارا کو آہا دلت مانا بھون دے سرلا دیشا سار سارا دا یہ غزمونے سارا سارا دا خالی دانا چا پا مانا دلت کو پاز مانا دلت نا دے سارا دے سارا پچا مانا دلت پاز مانا مانا دلت دکھا داوی کیا ہا مبتا نتن دس دلت چاہا سرلا بھی دے غزمونے دے ایخے ہاں کذربا یضربو یضربو تشوہ کھانا ہم ذربا مزی اس مزی سم یعنی ذربا بے سمار رکھتا ہے مثلا چوالی ہے کلیوی سرے کھانا چوالی ہے یعنی یو خود اوال شکل وہ دا کلیوی دا کل مزیز منان دو یعنی دا دلتی پوالے بندے سرے کھانا دا دا سے دلت چی دا چکن دی دیشا سا رسلا آہ دے خیمانے سارا سا چکن دی پازمونے سارا سا پازمونہ سا چکن دی چا پکی مزمونہ شا حوال شیوچم عزیزم پیغا صدا سارا کو دلا سوتا یا ذرے بو سنا دیتے یا سیم سار یا ذرے بو چیوال کو سکھے نا یا ذرے بو زیدون چیوال کو ایس زیدون ندا کی کنی دائی ذرے بو فیل شو کلمہ رو چی دا سو پا مانا مانا مانا سو دا مستقید دوال سرے کام خدا دلالت پر احمالا من دا مقترین دا خطا سرا ای غزمونه دی فیل سرا غزمونه کی مارو اخال دا جنگی فی دلالت دا سرا ایسا مانا چی وال کو ایس تینی وال کو ایس زیید تیش لکھا مارو اپایل من دا لکھن کو دکا چا فایل من دا خلا خزیدون دا فایل تاک دا پر اخل لکھو دکر شو مارو خدا دوی چی کنی دا لکھانا سرے کانا چی دا چی کنی دا لکھانا غزمونه حدث چا مانا رو خدا مضمونہ ہے نام دین میں وہ نسبت فعل ماتا میرے کھانا نسبت کیا والد کرا وال کو ٹھیک ہے وال کو دوا تو کو خانہ ہے تو دیکھو کنا ہاں نسبت یہ فعل تھا جی میرے کھانا دانے ذکر وہ پا فعل دلت کو پانے نسبت دلت کو پا فعل دلت ہاں فلا فعل دلت کو جی یار بھائی دونوں نے مثال دانے کہ اے ذرے دو ٹھیک ہے بوت کئی اہا مخشی چکیم تعریف من دے اعتراض پائے سم شواد دو جمعیت من یت من پہلے کھانا آغا اعتراض بوتا کئی بوارے دیش ترکے آغا اعتراض بوارے دیش چی دا تعریف تے فیر چکیم دی دا دے جمعینا دا تولا پرا دیکھا نا را اے فیر دا و مانے آنا دا دخول دے غیر مانے آنا دا جمعینا دا تولا پرا دے فیر دا زنا فرد فعل ده نه وطن او معنی آنو دا دخول ده غیر نه غیر ده غیر فعل نه اپر شر ده خیلی پده یعنی پی منده ثابت حالان که طریق پده غدا ضروری چاوی جانه ای او جمعه بیره نه طول افراد ده لاره ویلی زکر چه زنا فرد ده فعل ده منو وطنی ده لکه افخال مدخا او زم افخال مدخا لکه چه تخصویه چه دا کلمات چه اکو پی مانات مو سکیلہ بونده پا دست دلت سوا چا دلت مقترینی بی دی خدمونی ده دکھا نا نہیں مطلب ہے چھتا دکھا تو ہاتھ منا مدہ پدا مطلب شو عدد مطلب نہیں پچھا دیز منا دے پدک بہت منا مدہ کو وہ خلان کے دفعہ لمت کا اگم چکنے پہ دکھانا نیم او دے اصلا میں دکھانا داخل چکنے پہ دکھانا پا ہمارا خود دکھ کو چا بدولا دے اشو بولا دے گئے وہ پاس منا اکرانی دے خود منے سرا نشتا اکرانی تا سنشتا پاس منا مدہ رت ہمیں کو بے سرا دے گئے تو پو بے یعنی دا افعال دی نیم او بیس افعال دی وہ تو طریق مجھے سا دیکھ میرے کانا لکہ چی دا مکترین بزمان زلکم دا پیش مجھے سا دیکھ مجھے اپوی وہ دارن جی مانے آن دا چی دو خول دے غیر نا میرے کانا آغا پالمت ہوا زم ندی آغا نا اسمال افعال یعنی آغا افعال ندی اسمال دی زکو اسمال افعال رتی بھی میرے کانا وہ تو طریق سا دیکھتا زکه چه بلکو ده چه ده کلماتو چه ده که پا مانا متقیده مونده دست دلت چه مقترین ده دزمونه دیخه مانی سر اپن زنا دست ده کنو بسر اسی مثال که باعودا زیده سر خیده باعودا سمانا چه وریا ده یه دو تکی چه کم دی ده بلکو ده بادا سر ده ده صدقه ده چه ده های و کلماتو چه ده که پا مانا متقیده مونده چه وریا کولا ده سر خیده و دست دلت چه مقترین ده ای غزمونه دیخه مانی سر خیده چه خیده دوازا وریا پڑی مرام آمو ویشو دارو چو وریا رو خیدی کندی غین چیتا پر مزید موناشت کنو بیده کنو و مزید رو در سرا کچی و خلان که داخل ندا ایسان با تپو بیده بی ایغ دا پر جتن جاو سدا چی دکن دوتا که دا ها دا لالا تا مکتا رکن سدا دا کنچو پا تاریس رو غای چی مکتارین گوی دیخ دمونی دیخ دمونی دیخ دیخ ترن نکی نکی نکی مورا دا وزوی مورا دا پیتے بار دے وزای سارا چه دلت موترین وی پیده کانا پیده با دو بوده سرا دزمونه دیخه سرا چه تران سران وزی مراد شو چه بدا اعتراض دی جمعیت ولانو باره دی وزی اواله څنګه چې ته دا جمع نه ده چې تاسو ویلي ده نه چکه ده نو تاسو خپل مت ها ویلې ده چې موږ ځای یې چې دا خپل مت راځه نه ما ته کنه دا په ته باب د غوږ سره دا ټکنی سره کنه مخترینو دي څنګه سره دې مونږه ته ته په باب د غوږ سره مزید لږ څه ته به څه مزید مونږ درته دي دا پیسې اره دې استعمال دی واځه نه استه مولا مو درته نه درته دي هغه ته ته مونږ څه ته کې دې کران نه څنګه سمره ده چې درته کو تاسو دا چا مخترینې دی لوځه ایوازه پیتی با سر مطلب دیگه زمونه دی ایخمانی سر او دا اوزه پیتی با سر ویده کنه دا ها سو پس مرامون سکر چکم دی دا لفظ چکم دی دا پا عریض استعمال لیسه ویده کنه پا حض مرامون درست او دا نگه بلی تازه دی منیت والا حس ایشو چی دا دی مانین سو دخول دیگه نه ویده دکا چی تیران سم رای تیران واضح چکم دی بده کنه آسمان سال چی دی بده کنه آتو وضع سی چکم دی بده کنه وضع پی تی باز سر آن پس مرام دلت دکل چکم دی آدرس مقدرین دی چاسا زمانه سر دخواری دی استعمال دو واجن فیک مزید سی سی والی فیک بچان سی سی والی کنی پیش چکم دی وضع پی تی باز سر آن مزید مان آو پشن نیچان مان آو پشن دی خیر تجبال مان آو پشن تیش بدا نا زکر چی دا امبر مخشی دوی چی تا اسمار پا چی دی دا سی تا اصل شعر سباد کی خوب تو زمانہ درات نکو سکتا تو شما فدیری فدیر مزدخو زمانہ درات نکو زمانہ درات نکو جی سکتا نا سکتا غازی چکم درات نا جار مجرور شی درس پر جار مجرور دخو چکم زمانہ درات نکو جی درات نا تو پی دیگر نا نکر شو سکتا مزیتا نکر شو سکتا چاہتا نکر شو امر سکتا جی نامی دکر پارو دے سیمال سارا جی نیدا چکم درات نا دادا سے جدو تک اکتران اکتران وزگری مورا تا او دا سمار سال تکتران دے وزر سارا علامت علامات احبار احبار در قبل دے بلچنا بھی پتا سارا احبار اللہ نہ دے دانا سر کہہ لام سمنا کہ نہ بیسے جیسے اخبار دے دانا دائی بھی مبرحن ہونا باتا ہے جیسے سر کہنا چی داب کشی چی دے دانا اخبار کشی پبل چا سارا پبل شی سارا چی یہ دانا اخبار نشی ورکا والا پتہ سارا اخبار ورکا والا شی یعنی دائی چی سایی تیجی اخبار ورکا والا بیہی پتہ سارا پتہ سارا اخبار ورکا والا شی دے بل چا نا لا عنہ مدے دانا دا علامات چارو دے فیل احبار بھی چی دا محبار بھی واقع دے جی اور ویلی دا واجہ دا پاس دیتن دے خاصا دا واجہ دا دو میں دیکھا نا چی زکا چی فیل چو واسن وزا کراشو دا اور وزا کراشو دے پاس چاہ دے سی مسند بھی بھی سرکے بھی اور وزا کراشو دے سی دے پاس دا مسند بھی وہ مسند بھی نہیں مدعا سی محبار بھی مسند بھی سی دی محبار بھی بھی تیش پاس دچ مسند هي هغه دا کړه شو دې په څه مسند هي ویلي نو مسند لري تشوا کنه ها او مسند هي نیمه ورته تي هغه مخبر دي هي تشوا کنه نه دې ونه دا اه مخبر دي هي ته دل دا بار دي د خطا دي شرط علامه دي فعل مسند دي هي مخبر دي هي دا یو څه تشوا کنه ته مسند هي هغه مخبر دي هي اږي تشوا اچھا وبل ودخول قطع والسين وسوف والجزم وبل دخول ده قد تقد فرض خير لي لقد قد ضرب قد يضرب ايش كده ها تاخذ هذا شارو ده فعل ايش بس دخول ده قد في كيف تقد فرض خير لي جو نصيف الطاقه لا غدا كده فيك ها في ده فعل ويلي اذا كنت تو سي ها ويلي دي ابو هي شقد دار سي شارو پر تحقيق تے پرچا دے پرتے تحقيق كماضيات مضاربيا ٹھیک ہے نا کوئی چک مزید ہوں تو داخل شی سر کے بے دی تحقیق سرا چکم دی پا دیکھنا بلا منا بیر کری تقریب دے اغے مزید چاہتا خالتا تقریب دے چاہتا مزید چاہتا خالتا تاہی سرا کرتا او په مزله چې دخل شي تحقیق سره بیا تقلیل معنا لري څه تقلیل لکه څه ودی معنا لري څنګه نه به هر څه داسې وایي چې دغه د اعتیاد پر سمجه تحقیق پر سمجه دی بلې ساده پر تقریر دی مازی خلطا او بل تقریر او دا درې وړ معنی چې څنګه تحقیق پا کا تقریر دی مازی دا خلطا او کا تقریر وایي کنه دا په تاسو کې دی په فعل سره موجود دی تحقیق په فعل سره د ځان نه کېږي څه کېږي تحقیق څه کېږي فعل اول فعل اول دی هغه څه کېږي د فعل کېږي پکې چې فعل خاص یا عارض دی د ذات نه کېږي ذات څه ته نه کېږي فعل عارض نه ده اصل دی څه ده او په تاسو اسم دا راځي نه نه ځکه ها اسم ده اوکے نے تحقیق دے چاہتے ہیں جس ہاں اور فیل خدس حرز سمجھ رہے کہنا سمجھ رہے کہنا فیل کی بھی آتا کوئی جتنا خدس بھی حرز ہے سمجھ رہے کہنا سمجھ رہے کہنا تحقیق دے ذات نہ تیرے جنگے نے دے مانے کی چنکو بھی دیکھنا دا خاصا دے چاہ شلا ادارن کے گورا تقریب دے مزید چاہتا خالتا سمجھ رہے کہنا او کا مزید آ فیل دا او کا خالتا سکتے ہیں دا کہنا ہاں دا دا چې موږ په کاندا ده خاصه چا شو د فیل شته نو زموږ په فیل شته او دا رنګ تقلیل دشتي وله څه ده کنه تقلیل چې آ په فیل شته پتا شو چې نو که چې فیل خاص وي عارض شي دي دشتي وله دي په ځکه چې دشتي وله نه دي نه وړه ځنه دا ټول چې موږ په کاندا چا ده په تحقیق ته راسي او د تقلیل مزي خلطا وسا چکن دے کہ تکلیف پڑا وہ ذات روچت میں دے کھا پچاشا موجود دے جی تو پھر شنید کا ذات خاصا دی چاوی دے پھر کھنکو دے جی بل والسين وخوفا وبل بقد السين وغيتا خوفا لقد أضربوا وخوفا أضربوا سين وخوفا دا خطا دي شاده علامة دي فعل رسي فكا شداء شاده فرسي فعل مون دي ايدي دا پر شداء بي ها شداء فرسي دا ہاں چدا خط کبھی آخر پہ چاہتے رہے پیسے اقبال پر زیر پر رسی وہ پیسے اقبال پر زیر پر حسیل دل رسی مجھے میرے کھانا ایسے اقبال کو از منادو کھانا میرے کھانا نہیں ایسے اقبال کو از منادو چکنے پہ دیکھانا پیسے اقبال کو جلد کو آسیل میں دیکھو پھر میں دیکھو نا ایسن جیسن دی جیسے قضا خطا دی چاہ شوی تشکر کھانا ہمیں دیکھو اچھا والجزم او بل چکنے جزم ترکے جزم تشبه کنه لکه مثال پا لم یزریب دا یزریب شا جزم غیر غاره کنه دا خطا علامه دی چاده دی فیل دو جنبی ویلی زکر چه جزم اثر دی چاده دی غیر خرف جزم دا چه جزم و جزم چه دا آو خاصا کو چاده ری تو فیل تیرا تو فیل دخلی جو کسیم خرف نو دخلی جو نیده وینا غاصل چه دا جزم آبا خاصی کو چاده ری آبا علامه دی چاده دی فیل تو پو بیده کنه جزم په چیرته چې موږ لم چیرته په غانو ده دخل شو ته سمون دي یا په خر یا ان په دې کې نن ځکه شاه او بل چې موږ به کنا و تصریف ال الماضي والمضارع او بل ګرځول ماضي او مضارع ته څه کې ضربا ضربا ضربا ضربا ضربا ضربا په دې کې نا یو ځل به ضربانه د ګرځول یې چې موږ ماضي او مضارع ته دا علامه دي چارو جواب خبر ہو گر تو چاہتا مزی مزارے تھا وہ مزے مزارے کو سیکھ تھی اب فال دی نہیں تو کرتا بول مزے مزارے تھا خاصا دے چاہ رہی ہے دیکھے دے ٹشوا تھا نا میں مزار تھا ٹشوا تھا وہ بل وہ کون ہو امر ہونا ہے وہ بل کے دل دے کے فیل امر ہونا ہے سر کے امر ہونا جوڑ شی ایدر ایدر ایدر ایدر ایدر ایدر ایدر ایدر ایدر ایدر ایدر ایدر ایدر دا که دلی امر ہونا ہے دا خطا دی چارو و علامہ دے فیل بچے دا که دواتا خبر ہو چه امر ہونا ہے دا فیل تی افعال دي لکه دل و جوړ دل امرونه دا به کوي ما دا به خطا دي چا دي لکه دي تشو ته چې چا امر جوړ شي انا نه جوړ شي هم دې او بل او بل دا چې امرونه په چا مت راځو ته طلب ونه ته چا ها هم دې ته او طلب چې څنګه پدې کنه اني مکه ته چا شي او فعل شي هم دې طلب مو دې فعل طلب کو چې دې څه مخه په طلب مو دې طلب انا کو چې دې په دې ته وہ بل اتصال و ضمائر البارحة المرفوعة ہے وہ اتصال جیسے ضمائر ہے وہ دس ضمائر کے بارے سے مستر بھی کہا نا سمجھ رہے تھا نا یہ سب کے وہ مرفوع منصوب مجرور نہ ضمیر بریز مستطر نبی وہ مرفوع بھی دا کتنے اتصال ضمیر بریز مرفوع دا علامات اشارہ نقو ضربت ہو دا کہنا ضربت ہو یا ضربت یا ضربت ہے کس کا کہنا دتو ان زمین سے ضربت سجن دتو تے تا زمین میرے کہنا دا ضمیر دا وہ بریز دا مستطر نہ دا دا کہنا بریز دا کہنا وہ دا یا مرفوع دا کہ فائل دا کہنا فائل مرفوع دا تے تا زمین بریز مرفوع دا علامات اشارہ دے دے فیل دا دا علامات اشارہ زکر کی دا غری کنا دا ضمیر بریر مرفوع دا نہیں مگر فاعل کس کی درد تو خلتو دا میرے فاعل غادا کھا ضمیر دا بریر دا فاعل دا درد تو شدہ تیزا دا فاعل دا چند درد تو شدہ تیزا نسا چند انا دو ویسا نا نے دا ضمیر مرفوع بریر دا نہیں مگر سای مرفوع ہوں فاعل وی وہ فاعل نہیں مگر فدی فیر وی کس کی فاعل نہیں مگر فدی چھاری دے فیر وی کس کا کھا نے دیو ان کی کنے دا خطا دے چاش ولتے ہیں اتے سن دا دے فیل او بل وتا تنی سے ساکنہ تھے او بل اتصال ہے تے تنی سے ساکنے ٹھیک ہے اتصال ہے تھا نہیں تھا نا ہاں تکا میتا نہ خزارہ بات دا اتصال ہے تے تنی ساکنے کی نے دا خطا دے چاد علامہ ویرے زکا کہ تتے تنی ساکنہ نو دا تے سکینہ کی کندی دا غلط کو پتہ نہیں تے فائل مجھے پچا مجھے دا تے سکینہ بس پچا مجھے پتہ نہیں تے کہ دا فائل معانس کو فرس کے دا فائل دے فائل چکتا وہ فائل ہونے میں غوشا لگا دی فیل لگا دی دا با علامہ دیشا دی مامت دا تے سلیس پچا مجھے اثر دا پتا او تنی سے ساک نہ پچا مزہ اثر دیتا تھا نہ اثر پچا مزہ پیدا دار اس پتا ازمائل بار سے بنا تھا پچا مزہ لو دے دیتے سان لگا روش ندا سے بھی صحیح جو گئے تھے سال تا تنی سے ساک نہ سچ کے فائت سال تا تنی وہ تے سال تے نہیں تنی سکے نے دا علامہ دے سادو تے سال کو بھی کنا کنو دے کنا نے دا کی کنو دے کنا وہ جانے سبا کنا تے سبا جانا چہ دا تے سکے نہ لو ہاں تے پسی دے رات کو پتہ نہیں تے فائل من سے پتہ نہیں تے فائل من وہ فائل ہونے کا دے چھا دے دے کے دی نے دو نہ دا تے سال تے تنی سکے نے بس ایسا دی خطا والا ما دے چھا دے پھر چھا نہ خدا رب دے وہ بل قانونی تاکید ہے صحیح ہاں قانونی و ضمان ہے تاکید جو سکیرا بل خاطر صح کہتا سکیرا ہاں تکا اذر بننا و بل اذر بن ہاں دا ضمان ہے تاکید کی دی دا وہ کہنا اغا علامات اشارہ ہاں دے پھر لو کس کا کہنا سمجھا رب کے دا چھا دے پورا سے تاکید دے اغے ہوئے تھا نا طلب دے پورا دے چاہ دے پورا تاکید دے چاہ دے پورا دے یہ طلب دے پورا دے ہوئے تھا نا وہ طلب پوشی پہ چاہ طلب پہ فیل برات کو فیل دے طلب پہ فیل شد طلب پہ فیل سارا چیز نے دیو نہ دھا علامہ دے چاہو دے دا چہ دا سے تاکید دے چاہ دے پورا طلب دے پورا مثال کا چک نہیں لتا وہ تو تمہیں مثال کا چہ دا اے درے لو دا تو طلب دے غلط تھا نا چې دوی چې درې بننه سره ښه نه دا مو تدې مو تاکید مو وکړی چې طلب دغره مو سره ښه یو اته ته نو مطالبه دی ورته یو ټینګ نو مطالبه دی سره ښه نه دا چې تاکید دی ښاګه کرا طلب دی کرا او طلب خو بچا سره شي او فیل سره شي څه ښه نه په طلب په فیل دلته وځي نه دی نو دا علامه دي تاسو نه دې فیل شو ښه نه بس پر دې دما شي نه یو بشي ته نه نه بشي دی دا سبق دې پېری نه نه چې په دې کې څه نه څه ته